od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 30 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zatrzymany w Polsce Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream, przesłuchany. Będzie wniosek o areszt. Koniec z facetami w sukienkach. Szef Pentagonu zapowiada walkę z polityczną poprawnością w amerykańskiej armii. 60 artystów na stulecie radia. Wieczorem jubileuszowy koncert. Prawdopodobnie jutro rano śledczy złożą do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Wołodymyra Z. Ukrainiec został zatrzymany w Pruszkowie. Jest ścigany przez Niemców w związku z podejrzeniem o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream, przypomina rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Zgodnie z procedurami realizacji europejskiego nakazu aresztowania, prokuratura ma 48 godzin na ewentualne skierowanie wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania celem zapewnienia wdrożenia procedury wydania poszukiwanego. Obrońca Wołodymyra Z. poinformował wcześniej, że jego klient nie przyznaje się do winy. Uproszczenie przepisów ma pomóc rozładować zatory w sądach w sprawach frankowych. Tak po posiedzeniu rządu ogłosił jego rzecznik Adam Szłapka. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy upraszczający przepisy dotyczące procesów frankowiczów. Adam Szłapka mówi, że sprawy te w ostatnim czasie znacząco przyspieszyły, a rząd liczy, że nowy projekt jeszcze bardziej usprawni postępowania. Chodzi o to, żeby jak najbardziej wyjść naprzeciw konsumentom, kredytobiorcom tych kredytów frankowych i tą sprawę maksymalnie uprościć. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdziły, że banki nie mogą żądać od frankowiczów dodatkowych opłat za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej. To fundamentalna zmiana, która wzmacnia pozycję kredytobiorców i ułatwia dochodzenie roszczeń w polskich sądach. Idzie nowe w amerykańskiej armii. Kończymy poprawność polityczną i te toksyczne, ideologiczne śmieci, ogłasza szef Pentagonu na spotkaniu z najwyższymi rangą, dowódcami wojskowymi. Amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth ostro skrytykował dotychczasowe podejście do różnorodności w siłach zbrojnych USA. Nasza administracja zrobiła wiele od samego początku, by zakończyć tę społeczną sprawiedliwość, poprawność polityczną i te toksyczne, ideologiczne śmieci, które infekowały nasz departament. Koniec z miesiącami tożsamości, koniec z biurem różnorodności, równości i integracji, koniec z facetami w sukienkach, koniec z kultem zmian klimatycznych, koniec z podziałami, odwracaniem uwagi i urojeniami płciowymi. Pete Hegseth zapowiedział zaostrzenie standardów dyscypliny i kondycji fizycznej, likwidację żeńskich norm w testach sprawnościowych oraz zmianę w procedurach dotyczących skarg o dyskryminację. Niezwykłym spektaklem muzycznym Polskie Radio uczci setne urodziny. Za 2 godziny na scenie w Muzeum Historii Polski pojawi się 60 artystów. Wśród nich Krystyna Prońko i Krzysztof Cugowski. A więcej szczegółów na temat tego koncertu zna Anna Orzeł, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry. To wyjątkowy projekt, który jest podróżą w czasie, pokazuje historię ludzi, historię Polskiego Radia i historię kraju. Łączy różne gatunki i style muzyczne. Na scenie zobaczymy i usłyszymy Krystynę Prońko, która bardzo ceni publicznego nadawcę, ale szczególny sentyment ma do Trójki, bo to na tej antenie debiutowała. Była to moja kompozycja, miała tytuł Cały Maj. I to było 1900... Matko, zapomniałam. W 70 roku? To bardzo możliwe. Tak. W Trójce było nagranie w ogóle tej piosenki z zespołem Respekt. Dziś też cenieni zasłużeni dziennikarze, lubiane przez słuchacze głosy, otrzymają złote mikrofony. Anna Orzeł, dziękuję za relację. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. I tym razem uderzamy w tony medalowe. Wieślarze i siatkarze po powrocie z Mistrzostw Globu zostali przywitani po królewsku przez działaczy, rodziny i kibiców. Siatkarze z Filipin przywieźli brązowe medale, a uśmiechnięty od ucha do ucha był Maksymilian Graniczny, który w imprezie tej rangi debiutował. Wracamy z krążkiem, może gdzieś ambicje drużyny były trochę większe, ale myślę, czy ja, czy Kuba, czy inni debiutanci, no to jest dla nas pierwszy sezon kadrowy i wrócić z medalem Mistrzostw Świata to jest marzenie każdego, także myślę, że będziemy tylko pozytywnie ten turniej wspominać. Kolejne Mistrzostwa Świata siatkarzy odbędą się w Polsce w 2027 roku. Miłe wspomnienia z Mistrzostw Świata w Szanghaju będą mieli także wioślarze, szczególnie dwójka podwójna. Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zdobyli złote medale. Brązowe padły łupem czwórki podwójnej, w której skład wchodzą Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański. Za tym medalem stoją ciężkie przygotowanie, przyznaje Czaja. 3 tygodnie ciągłego zgrupowania przed Mistrzostwami Europy, tam naprawdę bardzo dużo wypracowaliśmy i ja jako osoba, która tyle lat spędziła po prostu na czwórce podwójnej, wiedziałem, że jest to na dobrej drodze. Teraz wieści tenisowe. Znamy już godzinę meczu Igi Świątek w 4. rundzie turnieju w Pekinie. Polka zagra jutro, nie przed godziną czasu 13 czasu polskiego. Jej rywalką będzie 17. rakieta świata, Amerykanka Emma Navarro. W Pekinie grają także panowie. W tym przypadku znamy już skład finału. Zagrają Włoch Sinner z Amerykaninem Tinem. A w turnieju w Tokio wygrał Carlos Alcaraz. W finale w 2 setach do 4 ograł Taylora Fritza. Piłkarski Lidze Mistrzów od dzisiaj druga kolejka. O 18.45 zagrają Maty z Realem Madryt i Atalanta Bergamo z klubem Brisz z włoskich. Zagra także Inter Mediolan ze Slawią Praga i właśnie od tego meczu swoją relację z Italii rozpocznie Piotr Kowalczuk. Nikt nie dopuszcza myśli o stracie punktów ze Slawią Praga. Byłoby to bardzo kosztowne. Zwłaszcza, że Mediolańczycy wylosowali fatalnie. Czekają ich mecze z Atletico, Liverpoolem, Arsenalem i Borussią Dortmund. Natomiast Atalanta nie dość, że staje przed trudnym zadaniem, jest zdziesiątkowana kontuzjami. Nie zagrają Kolasinic, Baker, Scalvini, Scamacca, Hien i nasz Nikola Zalewski. Pocieszeniem dla Bergamczyków na pewno jest to, że mimo tak poważnego osłabienia drużyna zremisowała w sobotę w Turynie z Juventusem. W poprzedniej edycji zespół z Brugi ograł Atalantę u siebie 2-1. Do tego o 21.00 zagrają m.in. Chelsea z Benficą, Marsylia z Ajaxem czy Pafos z Bayernem Monachium. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodnich krańcach oraz na północy kraju. Miejscami na południowym wschodzie i w centrum pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro ma wynieść od 9 stopni w Małopolsce do 14 na północnym zachodzie. Chłodniej będzie na Podhalu i w Bieszczadach, tam około 7 stopni Celsjusza. Sto lat Polskiego Radia. 10 kwietnia 2010 roku czas w Polsce się zatrzymał. W katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginął prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz 94 innymi osobami, między innymi politykami i przedstawicielami Wojska Polskiego. Przypominamy pierwsze relacje dziennikarskie po tej tragedii. Samolot z prezydencką parą rozbił się w okolicach Smoleńska. Nie wiem, proszę panów, co mam powiedzieć. Musimy czekać na informacje, nie możemy nic w tej chwili... Nie przesądzajmy jeszcze niczego. No. Prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska nie żyją, potwierdził oficjalnie rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotr Paszkowski. Wiadomo, że wszyscy lecący na uroczystości do Katynia zginęli. Tak, widziałem miejsce katastrofy i rozmawiałem ze świadkami także i oni mówią, że samolot jeszcze przed wylądowaniem miał problemy, w dziwny sposób manewrował, ostatecznie nie udało mu się dolecieć do pasa startowego, do lasu, który znajduje się tuż przed pasem startowym. Od chwili, gdy dowiedzieliśmy się o tragedii pod Smoleńskiem, trwamy w bólu, smutku. Wiele w nas wyciszenia, wiele wzajemnej życzliwości. Jesteśmy tutaj, bo chcemy to widzieć. Było troszeczkę późno, żeby dostać się gdzieś tam w okolice rynku, dlatego wybraliśmy tutaj te Błonie, bo wiemy, że chcemy w tym być, choćby przy pomocy tego telebimu. Myślimy, że to coś zmieni. Zmieni Polaków. Myślę, że na pewno. Para prezydencka spoczęła na Wawelu. Tłumy w całym kraju żegnały ofiary katastrofy smoleńskiej. 100 lat Polskiego Radia. Przez cały dzień w archiwach Polskiego Radia siedzi Monika Gosławska. Wieczorem od godziny 19 zapraszamy Państwa na jubileuszową audycję i transmisję spektaklu muzycznego Stulecia Polskiego Radia z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej wkrótce o paliwowym kryzysie utrudniającym Rosji wojnę z Ukrainą. Zajmiemy się też pracownikami biurowymi, którym pracodawcy zabierają możliwość pracy zdalnej. Pracownikom się to nie podoba. Nie ma możliwości, aby zmusić pracodawcę do wycofania jego decyzji. No, pamiętajmy, że praca zdalna to jest zgoda dwóch stron. W Pulsie Trójki o 17.30 Agnieszka Laskowska porozmawia o zapowiedziach odejścia z polityki dotyczących Szymona Hołowni. A za półtorej godziny reportaż o powrocie do normalności po powodzi sprzed roku. Otwieram drzwi do pracowni, a na półpiętrze toaleta otwarta, a z sedesu niczym gejzera woda się wylewa. Jedna z pań, sąsiadek, pani Basia mówi: panie Marianie, gdzie pan będzie tam wchodził? Tam tak śmierdzi, niech pan nie wchodzi. Co panu po tych narzędziach? Gdyby nie ta pani, to mnie już tutaj z tobą nie było. A rzeźbiarzowi porzucić narzędzia łatwo pewnie nie było. W audycji popołudniowej padną jeszcze dwa słowa w sprawie tego, jak moglibyśmy dezinformować rosyjskie media społecznościowe. Padną już teraz. Ja myślę, że najlepszą formą dezinformacji putinowskiej Rosji jest po prostu mówienie prawdy. To jest tak sprzeczne z ich ideologią, że po prostu powinni głupieć na podstawie tego. Także trzeba mówić im czystą prawdę. A państwo co na to powiedzą? Dwie dwójki i siedem trójek. Daniel przy telefonie. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too if by chance you heard it for yourself. I never told the soldiers how I over you, but they said it really like 15 minut po godzinie 17, tu program trzeci. Padło dzisiaj na naszej antenie pytanie, czy dezinformować rosyjskie media społecznościowe naszą polską propagandą? No i padła jedna odpowiedź, że prawda powinna wystarczyć i tamten słuchacz nie był osamotniony. Na temat dezinformacji. A mnie wszystkim takim lekarstwem jest to po prostu prawda i tyle, no mówię nieprawdy. No nie ma co się tam bawić w jakieś gierki, po prostu prawda, tak? No i tyle. Prawda najlepszym lekarstwem. No to teraz o to, jak to z tą prawdą jest, spytam wieloletniego korespondenta na wschodzie Macieja Jastrzębskiego, z którym się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. No to jak z tą prawdą? Prawdę zawsze trzeba mówić, bo prawda w każdej sytuacji się obroni, ale czy akurat stosować prawdę w wojnie informacyjnej i dezinformować w ten sposób społeczeństwo rosyjskie? Ja nie jestem do końca przekonany, dlatego że w prawdę po prostu Rosjanie musieliby uwierzyć, a ona jest dla nich tak straszna, że oni w nią nie wierzą i wolą żyć w takim świecie iluzorycznym, w świecie mitów, jak mówią rosyjscy opozycjoniści, stworzonym przez Władimira Putina. To tak w wielkim skrócie. Ciekawy jestem, jakie mity obrosną wokół tej sprawy, z powodu której się teraz łączymy. A łączymy się z powodu tego, że w Rosji rośnie liczba regionów z deficytem benzyny i oleju napędowego. W co najmniej 25 regionach na stacjach wprowadzono limity sprzedaży paliwa. Najtrudniejsza sytuacja ma być na okupowanym Krymie. A Maciej Jastrzębski, którego już państwo usłyszeli, zebrał informacje właśnie na ten temat. W obwodach białgorodzkim, briańskim, lipieckim, chabarowskim, w kraju nadmorskim i kilkunastu innych regionach Rosjanie stoją w długich kolejkach, żeby napełnić bak samochodu, często po kilka godzin. Tam są także wprowadzane limity, na przykład 10 litrów paliwa dla jednego samochodu, 20 litrów paliwa dla jednego samochodu. Jak poinformowała niezależna telewizja Deszcz, na zaanektowanym Krymie w wielu miejscowościach czasowo w ogóle zamknięto stacje, bo zabrakło paliwa. Propagandowe media, i tutaj jesteśmy przy tej wojnie informacyjnej, mówić prawdę czy nie mówić prawdy, tłumaczą, że w związku ze sztormową pogodą do krymskich portów nie dobiły tankowce. Zapomniano powiedzieć, że przecież wielkimi nakładami wybudowano Dumę Putina, czyli most, po którym jeździ kolej i samochody, więc paliwo zawsze można tam dostarczyć. Natomiast niezależne media zwracają uwagę na coraz trudniejszą sytuację rosyjskiego sektora paliwowego w związku z nasilającymi się atakami ukraińskich dronów. Analityk rynków paliwowych Michał Krucichin jest tego samego zdania. Im intensywniej Ukraina niszczy infrastrukturę paliwową, tym szybciej rośnie deficyt i ceny. Nie ma mowy o stabilizacji. Jeśli będą kontynuowane ataki Ukraińców, jeśli wojna będzie się przedłużać, nie będzie stabilizacji. Jednocześnie trwa spór przemysłu wydobywczego z rządem. Firmy wydobywcze chcą sprzedawać nieprzetworzony, czysty surowiec, jak to robiły do tej pory. Natomiast rząd po tym, gdy spadł eksport, potrzebuje więcej przetworzonych produktów na rynku wewnętrznym i na eksport. To oznacza, że dopóki władza nie ustali, w jakiej wysokości i z jakiej puli pieniędzy rekompensować wydobywcom i eksporterom straty, dopóty sytuacja się nie uspokoi i ceny nie będą pozostawały na jakimś rozsądnym poziomie. Żeby ceny zostawały na rozumnym poziomie. Niezależny publicysta Nikita Parmenow dodaje, że część właścicieli hurtowni i stacji paliw zawiesza działalność, ponieważ nie stać ich na płacenie wysokich stawek ubezpieczeniowych. Te wzrosły, ponieważ ubezpieczyciele uwzględniają ryzyko całkowitego zniszczenia obiektu przez ukraińskie drony. Jeśli wozisz produkty z rafinerii do swojej stacji, czy odwrotnie, i przylatują drony, eksplodują i płonie cała rafineria, albo twoja stacja, czy hurtownia, i twój biznes nie jest ubezpieczony, to masz tak ogromne straty, że niczym ich nie pokryjesz. Tak podsumowuje sytuację, w jakiej znalazła się rosyjska gospodarka opozycjonista. Przypomnę, kiedyś potentat naftowy, a później więzień polityczny Putina. Michał Chodorkowski. Ta wojna jest dramatycznym uderzeniem w rosyjską gospodarkę. To, co Putin już zrobił dla Rosji, to po prostu pogrzebał perspektywy rozwoju co najmniej na 20 lat. Taki jest rezultat jego 25-letnich rządów. Rezultat jego 25-letniego prawienia. No trudno się nie zgodzić z Chodorkowskim. Rosja, kraj, który ma jedne z największych złóż surowców energetycznych. Rosja, do niedawna jeden z najpoważniejszych graczy na rynku paliwowym. Dziś, po 3,5 roku wojny z Ukrainą i w okresie mocno ograniczonych stosunków z Zachodem, ten gracz ma niewielki wpływ na globalny rynek i nawet na własnym rynku przeżywa bardzo poważny kryzys. A kończąc o dezinformacji i mówieniu prawdy, powiem państwu taką anegdotkę. Kiedyś byliśmy w takim gronie polskich dziennikarzy na Syberii i rozmawialiśmy z kolegami dziennikarzami, tak nam się wtedy wydawało, kolegami rosyjskimi z mediów lokalnych, i już po długim, że tak powiem, siedzeniu postanowiliśmy sobie zażartować i pytamy, słuchajcie, u nas ludzie, tak jak to było kiedyś w PRL-u, musieli wszyscy jechać do Warszawy, żeby zobaczyć Pałac Kultury, a teraz po prostu raz w roku dzieci latają na Księżyc. Pewnie korzystają z waszych sojuszów, bo to chyba najlepsze statki na świecie. Wielkie oczy i jak to? No, my mamy statki kosmiczne i my nie latamy, a wypożyczamy wam, żebyście wylatali, więc myślę, że tego typu pomysły na dezinformację też warto przemyśleć. O rosyjskim kryzysie paliwowym i dezinformacji rosyjskiej przestrzeni medialnej opowiadał wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie Maciej Jastrzębski. Pięknie dziękuję. Trzy minuty po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz w audycji popołudniowej taka historia. Firma Allegro niemal likwiduje swoim pracownikom pracę zdalną, nakazuje 4 dni w tygodniu siedzieć w biurze. Ze strony pracowników jest odpowiedź. W sieci pojawia się lawina negatywnych opinii. Na co pracownicy mogą liczyć? Oto głównego inspektora pracy Marcina Staneckiego pyta Paweł Turski. Co ma zrobić pracownik, który dostaje z dnia na dzień informację, że od stycznia wracasz do biura, a pracował do tej pory z domu? Żaden pracodawca nie ma obowiązku powierzać pracownikowi wykonywania pracy tylko w formie zdalnej. Praca zdalna to jest konsensus. Pracodawca ma prawo złożyć wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i pracownik musi się podporządkować. Wychodziłoby na to, że pracownicy nic nie mogą z tym zrobić. Na razie oczywiście piszą różne opinie w internecie dotyczące firmy Allegro, no ale to jest jedyna forma walki w takim razie? Czy mogą coś zrobić? Nie ma możliwości na gruncie obowiązujących przepisów, aby zmusić pracodawcę do wycofania jego decyzji. No, pamiętajmy, że praca zdalna to jest zgoda dwóch stron. Oczywiście są pewne wyjątki. Pracodawca może dać polecenie pracy zdalnej. Jakbyśmy mieli taką sytuację jak w COVID-zie, pracownik też ma prawo złożenia wiążącego wniosku o pracę zdalną. Ten wiążący wniosek jest mocno ograniczony, bo chodzi o takie sytuacje, kiedy opiekujemy się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia albo sprawujemy opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny. Ale nawet w takich sytuacjach pracodawca może odmówić pracy zdalnej, jeżeli jest ona niemożliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Jedyny wyjątek to jest okazjonalna praca zdalna, te 24 dni w roku, ale również tutaj ustawodawca przewidział możliwość odmowy ze strony pracodawcy, szczególnie oczywiście w uzasadnionych przypadkach. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna sytuacja. Co z osobą, która zatrudniła się w modelu już istniejącym, czyli pracowała od początku w pracy zdalnej i teraz nagle dowiaduje się, że ma wrócić do biura, tylko że ona nigdy w tym biurze nie była. Co więcej, pracuje 200 czy 300 kilometrów od tego biura. Czy ja mogę jakoś się ochronić? Coś mogę zrobić? Trzeba rozróżnić dwie sytuacje. Mamy pracę zdalną, która wynika z tego, że zawieramy umowę o pracę i wpisujemy do niej pracę zdalną. I druga sytuacja, kiedy w trakcie zatrudnienia pracodawca, czy w drodze porozumienia zbiorowego, czy indywidualnego, dogaduje się z nami, że będziemy wykonywali pracę zdalną. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej dotyczy tych pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia nabyli możliwość wykonywania pracy zdalnej. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o osoby, które mają możliwość wykonywania pracy zdalnej zapisanej w umowie o pracę, to ich sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo albo muszą podpisać porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę, albo muszą dostać wypowiedzenie zmieniające. Odmowa przyjęcia nowych warunków będzie oznaczała ustanie zatrudnienia. Czy ja jakoś mogę się zabezpieczyć na przyszłość, jeżeli chcę pracować zdalnie? Rozumiem, że to by musiało być na wstępie zawarte w umowie, że nie pracuję w biurze, tylko pracuję zdalnie u siebie w domu. Tak, zdecydowanie umowa o pracę daje nam największe gwarancje, że będziemy wykonywali pracę zdalnie. Ale pamiętajmy, że zawsze może dojść do zmian warunków umowy. Kodeks pracy przewiduje możliwość wypowiedzenia warunków umowy o pracę i w związku z tym takiej możliwości 100% zabezpieczenia się, że będziemy do końca życia wykonywali pracę zdalną. Ale rzeczywiście zapis w umowie o pracę daje nam największą gwarancję i największą pewność, że tą pracę będziemy wykonywali w sposób zdalny. Praca zdalna to konsensus. Tak na początku powiedział główny inspektor pracy i trochę mnie tym zaskoczył, bo konsensusem jest i pensja, i inne warunki pracy. Jakieś narzędzia do negocjacji chyba są. A tak gwoli ścisłości, to warunki proponowane przez Allegro są lepsze niż te zapisane w ustawie. Jeden dzień pracy zdalnej w tygodniu oraz 30 dni w roku zamiast 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej. To warunki lepsze od tych, które proponuje większość pracodawców, ale walka pracownika o jeszcze lepsze to chyba nie grzech, prawda? Ciekawy jestem, jak państwa doświadczenia z pracą zdalną wyglądają. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Lodówka LG. Pełny No Frost. 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2576 zł. Teraz za 2426. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto firmowe. Mówię. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO. Twój bank polski. Kochani, to kolejny tydzień okazji z okazji Dni Bohatera Domu. W tym tygodniu łazienka. Zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na łazienkę i płytki. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. A do tego pożyczka 30 rat 0% w klubie na zakupy od 7000 zł do 14 października. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 0%. Regulamin na onejraty.pl. No to wpadajcie na Dni Bohatera Domu Leroy Merlin. Paluszki rybne Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fishbasket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Wszystko na jesień jest tu, w Pepco. Dekoracje domowe, akcesoria kuchenne i ubrania dla całej rodziny. A to wszystko w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. Sport daje radość, buduje więzi, uczy wytrwałości. Dołącz do aktywnej szkoły, twojej drużyny na całe życie. Widzimy się na Orlikach. Pozdrawiam, Szymon Marciniak. Poleca Radiowa Trójka. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. W studiu Agnieszka Laskowska i goście. Puls Trójki. A ci goście to publicyści Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita, Agaton Koziński, Dziennik Polska. Dzień dobry. Panowie, na początek kilka cytatów z przestrzeni publicznej, które pojawiły się w ciągu ostatnich pewnie 24 godzin. Koniec pewnej epoki, istotna cezura, a obok tego niesmaczne i przedwczesne. To o tym, że Szymon Hołownia wymiksowuje się z krajowej polityki. Nie chce ubiegać się o stanowisko szefa swojej partii, a co więcej, ubiega się z kolei o stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. Do której z tych opinii redaktor Jacek Nizienkiewicz by się przychylił? Ja bym dodał jeszcze kilka innych cytatów. Szymon Hołownia na przykład mówił o tym, że on nie jest przechodniem w polityce, chociażby w Rzeczpospolitej, czy też mówił, że chce, że polityka to nie jest sklep meblowy, gdzie można sobie przestawiać meble. Myślę, że tak naprawdę to nie jest jakiś wielki koniec pewnej epoki, no bo Szymon Hołownia co prawda jest, za chwilkę będzie, był, za chwilkę no to już się ten czas skończy drugą osobą w państwie, ale jakiejś takiej zasadniczej wielkiej roli w tej polityce mam wrażenie, że nie odegrał. No to jest polityczny koniec Szymona Hołowni i też nie myślę, że... To bardzo mocna ocena. Jeżeli pan tak mówi, że polityczny koniec. Z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli Szymon Hołownia ubiega się o funkcję wysokiego komisarza ONZ, to chyba troszkę późno z tą kampanią wystartował, ubiegając się właśnie o to stanowisko. My pewnie o wielu rzeczach nie wiemy, bo przesłuchy na ten temat były co prawda od kilku miesięcy, ale jako takiej szerokiej, mocnej kampanii do 6 października trzeba złożyć CV, tak. Więc są małe szanse na to, że Szymonowi Hołowni się uda. Temu ubieganiu, temu aplikowaniu na to stanowisko przyjrzymy się za moment, ale najpierw właśnie krótko ta ocena. Mocne słowa redaktora Nizienkiewicza, że to absolutny koniec Hołowni w polityce. Znaczy, no pewnie sam Szymon, pan Szymon Hołownia liczy, że jeżeli ewentualnie to stanowisko uda mu się objąć, co zresztą jego wpisie w mediach społecznościowych sam napisał, że szanse na to są niewielkie, to nawet jeżeli mu się objąć, nawet jeżeli on myśli, że to stanie się jego coś w rodzaju sulejówkiem, no to ja się zgadzam, że może tak marzyć. Nie zmienia to faktu, że ani on nie ma pozycji Józefa Piłsudskiego przed Sulejówkiem. Józef Piłsudski mógł wrócić z Sulejówka do czynnej polityki, bo był Józefem Piłsudskim. Miał bardzo konkretne zasługi w 1918, 1920, 1921 roku. Szymon Hołownia takiego mitu sobie nawet nie zbudował jednej setnej tego mitu, także ten Sulejówek jest trudniejszy, tym bardziej, że nie jesteśmy w roku 1926, tylko jesteśmy 100 lat później i 100 lat później polityka dzieje się zdecydowanie szybciej, zdecydowanie bardziej intensywnie. Jeżeli ktoś chce się liczyć w polskiej polityce, musi być w Warszawie. Nawet przesunięcie na odcinek europarlamentarny Strasburg-Bruksela to dla niektórych okazuje się zbyt daleko i powrót stamtąd jest bardzo trudny. Nie niemożliwy, ale bardzo trudny. A co dopiero takie stanowisko, które jest rzeczywiście efektowne, ale z perspektywy realnej polityki właściwie puste. Też uważam, że Szymon Hołownia kończy swoją karierę. 120 milionów uchodźców to jest, kiedy... A kto zna nazwisko obecnego komisarza do spraw uchodźców? To najlepiej pokazuje, ile to stanowisko jest waży. Z punktu widzenia polskiej polityki to może nie jest tak ważące stanowisko, ale z punktu widzenia zagranicznej polityki albo budowania swojego stanowiska, swojej pozycji, to mogłoby być stanowisko ważne. Myślę, że ja tutaj się nie wiem, jakie Agaton ma stanowisko, ale myślę, że możemy się zgodzić, że trzymamy kciuki, żeby Szymonowi Hołowni się udało, żeby polskiemu politykowi udało się, Absolutnie trzymam kciuki jak najbardziej. Nie zmienia to faktu, że rozmawiamy o polityku, który miał realną funkcję. Ja tutaj delikatnie, polemicznie do wcześniejszej wypowiedzi. Ale może chce mieć teraz po prostu taką synekurę, może chociaż ja nie chciałem uważam, użyć słowa synekura, to pani użyła. Chociaż uważam, że akurat na tym stanowisku, a obecny komisarz nazywa się Filippo Grandi, skoro już to pan przywołał, jest bardzo doświadczonym dyplomatą od lat 80. w ONZ-cie, co też mówi o tym, jak ta droga bardzo długo postępuje, zanim dochodzi się do takiego jednak zaszczytnego stanowiska. No, może Szymon Hołownia obraził się na wyniki, bo zdaje się, że ostatni sondaż jego partii daje tylko 1% i postanowił zawalczyć o siebie na arenie międzynarodowej, a zarówno rząd dzisiaj w porannej audycji Bez Uników ustami Radosława Sikorskiego, jak i prezydent zapewniają o tym, że popierają tę kandydaturę na międzynarodowych forach. Sikorski powiedział nawet w Trójce dzisiaj rano: Hołownia ma duże doświadczenie w prowadzeniu pracy charytatywnej w Afryce, zaskarbił sobie sympatię szeregu prezydentów z tego kontynentu, jest ważnym politykiem. Moją rolą jest zabiegać o wybieranie Polaków na najwyższe możliwe stanowiska. Wie pani co, bo ja nie zamierzam dyskredytować funkcji wysokiego komisarza do spraw ONZ-u, do spraw uchodźców. Jeżeli Szymon Hołownia będzie szczęśliwy w tej funkcji, to i Polska też będzie z tego powodu szczęśliwa, bo jednym z wymiarów sukcesu państwa na arenie międzynarodowej jest możliwość obsadzania tego typu stanowisk. Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, ma do tego kompetencje, ma wystarczająco dobre CV, żeby tego typu funkcje pełnić. Jeżeli mu się to uda zdobyć, bardzo dobrze, będziemy się wszyscy cieszyli. Mam nadzieję, że to stanie się dla niego trampoliną. To jest młody polityk cały czas, ma 50 lat, mam jeszcze 20 lat czynnej kariery właśnie w tego typu, nie wiem, zostanie szefem Rady Europy na przykład. No, tego typu stanowiska. Tak, tylko że to jest jedna rzecz. To jest funkcja najbardziej reprezentatywna. Wysoki komisarz do spraw uchodźców to nie jest funkcja decyzyjna. Ale można z tej duża pozycji polityka, wejść jak Guterres na stanowisko sekretarza generalnego. No, może można, tylko że już ta ścieżka została pokonana. Być może się uda po raz drugi. Tak, no, w grono Szymon Hołownia, do tego się przyzwyczailiśmy i tutaj będę polemiczny z moim przedmówcą, że on nie miał żadnych zasług w polskiej polityce. Moim zdaniem miał, aczkolwiek niewymierną. Szymon Hołownia, to co trzeba mu zadać na plus, wpuścił dużo energii do polskiej polityki. On ją był jednym z napędów. A nie takiego showmeństwa? Trochę showmeństwa. Nie zmienia to faktu, że był bawną osobą sceny politycznej. Stawał się powoli punktem odniesienia. Był trochę inny. Potrafił zaskakiwać. Widzę przykład spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. To uruchomiło wyobraźnię polityczną na kilka tygodni i o tym dyskutowano. I chyba to właśnie sprawiło też o tym gwałtownym zjeździe poparcia. Ale bardziej chodzi mi o to, że Szymon Hołownia coś takiego do polityki wnosił i ta jego energia, ja odbierałem go, że jednak jest to polityk, który będzie walczył o to, żeby zajmować stanowiska decyzyjne, a nie stanowiska, które są jednak, pełnią funkcje administracyjne bardziej zostawmy niż decyzyjne. W takim razie na chwilę. W tym sensie bardzo mnie to zdziwiło, że Szymon Hołownia, bez względu na to, jak się potoczyły dalej jego losy, on się de facto wypisał z walki o najważniejsze stanowiska polityczne, jakie są. W kraju. Bo nie wierzę, żeby ten Sulejówek dla niego był, żeby to stanowisko, jeżeli oczywiście je zdobędzie, zadziałało tak jak Sulejówek dla Józefa Piłsudskiego. Ja myślę, że bardziej rozważając takie międzynarodowe stanowiska, to pomyślelibyśmy, że wspaniale by było, gdyby prezydent, który spędził dwie kadencje w Pałacu Prezydenckim, mógł gdzieś reprezentować Polskę, ale jak wiemy, no, stał się, nie wiem, możemy powiedzieć dziennikarzem, komentatorem życia politycznego, na razie tylko ponoć na 4 miesiące. Panie redaktorze, do redaktora Nizinkiewicza, czy już zostawiając Szymona Hołownię, który zostawia de facto swoją formację, czy ona sobie poradzi teraz bez niego? Czy będzie miała lidera, który doprowadzi ją skutecznie do wyborów w 27 roku. Mówi się, że olbrzymie ambicje ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która podobno zaprezentowała w gronie partyjnym taką politykę boksowania się z Tuskiem, boksowania się z Koalicją Obywatelską. No właśnie przed wejściem na antenę u państwa rozmawiałem z minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, która szykuje się do takiej ofensywy medialnej teraz. I ona rzeczywiście zawalczy nie tylko o stanowisko wicepremierki. Pytanie, czy ona zostanie wicepremierką, dlatego że rzeczywiście Donald Tusk nie należy, mówiąc delikatnie, do jej zwolenników. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ona również zawalczy o stanowisko szefowej Polski 2050. Tutaj może mieć konkurencję w postaci Pauliny Henning-Kloski. Rekomendacja partii to jest klubu Polski 2050 dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, to są tylko 2 głosy przewagi nad tym, żeby ona była wicepremierem rządu. A czy miał pan okazję potwierdzić tę... Partia jest podzielona i to partia jest podzielona bardzo, ale też Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma dużą przewagę, co się może wydawać dziwne, nad Donaldem Tuskiem, dlatego że bez jej posłów ten rząd nie ma większości parlamentarnej. A jeżeli wydaje się Donaldowi Tuskowi albo politykom Platformy Obywatelskiej, że oni nagle przejmą jej Polskę 2050 i że tam wszyscy oczekują i chcą przejść do Polski, do Koalicji Obywatelskiej, to tak do końca nie jest. No bo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz co najmniej 13 posłów ma przy sobie, w związku z czym to nie jest tak, że ona nie ma mocnych kart. Ale miałaby ich zabrać teraz jeszcze? Nie. I wszelkie stanowiska, które będą teraz i głosowania w Sejmie, będą musiały być uzgadniane między innymi z Polską 2050. Wcześniej to szło lepiej lub gorzej. Widzieliśmy chociażby głosowanie w sprawie CPK, więc tutaj sytuacja jest taka, że Szymon Hołownia odejdzie z polityki, ale zostanie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która będzie o wiele, wydaje mi się, twardsza wobec Donalda Tuska i tej koalicji 15 października będzie teraz trudniej. Czyli do tych wszystkich wojenek politycznych, które mamy, tej głównej między rządem a Pałacem Prezydenckim, teraz dojdzie jeszcze starcie ministra Pełczyńska-Nałęcz, premier Donald Tusk. A czyli jest jedna drobna różnica jednak i tutaj w wypowiedzi mojego przedmówcy można wywnioskować, że to jest jakby naturalna sztafeta pokoleń. Jednak nie, Szymon Hołownia jest bardzo silnie zbudowany w świadomości Polaków. On ma, podejrzewam, pełną lub blisko pełnej rozpoznawalność, a jednak w polityce... Ale dużo też negatywnych głosów w tej chwili. 48% braku zaufania, 30% zaufanie do Hołowni. A kto ma pozytywne notowania z tych polityków naprawdę zbudowanych? Ale marszałek akurat, który no, marszałek, nie rządzi, a jest taką figurą polityczną i ważną personą, mógłby budować sobie raczej poparcie niż brak. Na tej samej zasadzie Donald Tusk powinien dawno temu przestać być premierem, bo ma elektorat negatywny ogromny, a jednak tym premierem jest i nie zapowiada się, żeby przestał nie być najbliższej przyszłości. Nie przeceniajmy wagi takiej. Ważniejsze jest to, no, gdzie dwa rąbią, tam wióry lecą. Zdobywa popularność, zdobywa rozgłos, zdobywa rozpoznawalność, zdobywa też elektorat negatywny. To jest system naczyń połączonych, tak te mechanizmy działa. Pani Pełczyńska-Nałęcz negatywnego elektoratu nie ma, bo zwyczajnie nie ma rozpoznawalności. I to jest ta wada. Być może nie doceniam pani Pełczyńskiej na Łęcz, ale póki co być może okaże ale się... Ale już byli w polityce tacy, którzy mówiliśmy, że nie mają rozpoznawalności i zostawali tylko, na przykład tylko jedna uwaga, my teraz nie mamy wyborów. Ja nie mówię o czasie na wybory, ja mówię o do wyborów. Znaczy ja zmierzam właśnie do właśnie sekwencja zdarzeń. Być może pani Pełczyńska na Łęczu wykaże się innymi talentami i czytaj będzie bardziej skuteczna, ale póki co jest na razie pełna analogia między tym, jak się kończyła ścieżka polityczna partii o nazwie Nowoczesna, zmiana Ryszarda Petru na panią Lubnauer okazała się de facto końcem Nowoczesnej jako samodzielnej partii. Sam Ryszard Petru gdzieś tam jest w nomen omen w szeregach Polski 2050 jako szeregowy poseł. Pani Lubnauer jest wiceminister w rządzie. Partia Nowoczesna właściwie formalnie nie istnieje, raczej w świadomości realnie nie istnieje, formalnie zdaje się, ma niedługo zostać zlikwidowana. Moim zdaniem Polskę 2050 czeka podobny los, no chyba, że pani Pełczyńska na Łęcz wykaże się jakimiś talentami, których do tej pory przed nami nie objawiła. I moim zdaniem to jest zamysł Donalda Tuska. Donald Tusk dąży do tego, żeby doprowadzić do tego, co mu się nie udało w roku 2023, czyli stworzenia jednej listy. Obecna koalicja rządząca powstała z czterech list, czterech klubów parlamentarnych. Ma być jedna lista tych wszystkich czterech klubów parlamentarnych i uwalnia się moim zdaniem przestrzeń i tak to docelowo będzie wyglądało. Powstanie przed wyborami 2027 roku nowa partia, która wypełni lukę po Polsce 2050, która wypełniła lukę po Nowoczesnej. Pytanie, czy do trzech razy sztuka, czy nic trzy razy się nie zdarza, na ile ta nowa formacja będzie umiała się odróżnić od pozostałych, żeby nabrać wiarygodności, no bo to już jest bardzo trudne, a przede wszystkim kto okaże się jej liderem. Być może pani Pełczyńska na Łącz jest i jej ta właśnie formacja 13, tam się mówi, że ma 13, 15, patrząc po arytmetyce piątkowych głosowań, być może nawet 21 posłów takich, którzy nie chcą iść na jednej liście z Koalicją Obywatelską, chcą się boksować z Koalicją Obywatelską w ramach jednej koalicji. Być może oni są pocztą tej nowej formacji. Panie redaktorze, nie chcę, ale muszę. W tym miejscu kończymy nasz program. Żałuję, ale tyle mamy dzisiaj czasu na antenie i ani sekundy więcej. Jacek Nisienkiewicz, Rzeczpospolita, Agaton Koziński, Dziennik Polska, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Puls Trójki. Let's be. 10 minut do godziny 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś na Okęciu wylądowali nasi siatkarze. Przywieźli brązowe medale wywalczone na siatkarskim mundialu po niełatwym sezonie. Wylądowali zmęczeni, ale najważniejsze, że zostali godnie przywitani przez oddanych kibiców. Szanowni Państwo, reprezentacja Polski, medaliści Mistrzostw Świata 2025. Poproszę prezesa PZPS Sebastiana Świderskiego. Witam naszą brązową drużynę, która kilka dni temu wywalczyła ten wspaniały medal. Chciałbym z tego miejsca im serdecznie za to podziękować, bo to trudny sezon poolimpijski, ale kolejny raz udowodnili, że można na nich liczyć. Dziękuję bardzo i gratuluję. Dziękuję. Czyje autografy macie? Wilfredo Leona, Semeniuka, Fornala, Kochanowskiego, trenera Nikola Grzybicza i Popiwczaka. Widzę bluza siatkarska. To nie przypadek, że akurat tutaj zbierasz te autografy? Nie, ja ogólnie lubię bardzo siatkówkę, jeszcze tenis i skoki narciarskie. Specjalnie przyjechałeś na lotnisko? Tak, właśnie po siatkarzy, bo uwielbiam siatkówkę i od małego oglądam. Masz autograf? Tak. A kto to tutaj rozdawał te autografy? Semeniuk, tak, mój córki ulubieniec. Tak, tak, aż tak? Ostatnio zrobiła sobie zdjęcie. Pani specjalnie przyjechała na lotnisko? Zwolniłam ich ze szkoły i przyjechałam. No ja akurat mam wolne, koleżanka specjalnie nie poszła do szkoły, żeby udało się nam tutaj to wszystko zorganizować, więc są rzeczy ważne, ale są rzeczy też ważniejsze i trzeba tą historię tutaj dokumentować. Możemy jeszcze? Możemy. Aż też... Ja już dostałam, no. Czyli tu jest, tak jest. Proszę. Koleżanka do mnie napisała od razu po meczu w niedzielę, czy będziemy szły na przejazd siatkarzy i już od tamtego czasu planowałyśmy jakkolwiek. Wczoraj, jak dowiedziałyśmy się mniej więcej o której, tam wyśledziłyśmy te loty wszystkie, to zdecydowałyśmy się, no i taka decyzja została podjęta. Nie powiedziałabym, żeby to było spontaniczne, raczej takie przemyślane, ale tak trochę z nutką spontaniczności. Gdyby to byli piłkarze, to by tutaj był prezydent przy takim wyniku. Co to dużo mówić. No. Mega osiągnięcie. Kolejne, oni już nas do tego przyzwyczaili. Za bardzo trochę. Trochę nam to spowszedniało to, że są tak dobrzy. Musiałam poprzesuwać kilka spotkań, żeby tu móc być. To nie są piłkarze, to nie są jacyś lekkoatleci. To są inni ludzie. To są ludzie tacy normalni jak my. Oczywiście mają też swoje gorsze dni, natomiast spotykając ich na ulicy czy gdziekolwiek, czuć tą chemię i czuć, że oni są tacy jak my. Tylko, że dużo lepsi. Warto by tutaj przyjechać. Wziąłem sobie dzisiaj wolny w pracy. My właśnie przyleciałyśmy z Londynu, zapytałyśmy, co się dzieje i jesteśmy tu troszeczkę przez przypadek. Możemy. Niesamowite. Byliśmy na wyjeździe w Chinach i obserwowaliśmy te rozgrywki. Wracaliśmy razem jednym samolotem, więc po prostu takie emocje nas trzymają. Porzuciłam męża z bagażem i przyszłam tutaj jeszcze na chwilę. Warto było przyjechać, podziękować osobiście. Ojejku, to jest takie męczące. Między siatkarzami i kibicami z mikrofonem dziękował, witał, pytał i kręcił się Dariusz Urbanowicz. Po 18 w Trójce tajemnice wyboru odpowiedniego fortepianu na konkursie szopenowskim, a 18 będzie za niecałe 7 minut. Punktualnie o niej, tej 18, w serwisie pojawi się informacja o wojskowym dronie znalezionym koło Działdowa.